بسم الله الرحمن الرحيم والزاربك وشبهه في من قال أنه مزاف حملا على زاربك غرض مصنف فدي عبارة سرى جواب ديو دخل مقدر ده جواب ديو سؤال لي سوال دا واردیږي چې هر کله تاسو ویل چې الضارب زیدین دا ترکیب ممتنع ده نو پکار دا ده چې الضارب کا ترکیب او د ده په شانته نور ترکیبونه دا دې هم جایز نشي خیل دی که نه دی ځکه چې دلته هم تخفیف نه دی راغلی زکا چې تنوین ساقط شوه دی د وجه د لام نه نه د وجه د اضافت نه او ای طالبانو دا د امام فرار رحمه الله د پاره دلیل هم جوړېدلی شي پوهېږئ که نه پوهېږئ امام فرار فرمایي چې څنګ تاسو وایي چې الضارب زیدین دا ترکیب ممتنع دی نو پکار دا دا چې الضارب که دا ترکیب دیم چه شي ده او چونکه الضارب که ترکیب جایز دی الضارب که ترکیب جایز دی نو الضارب زیدین ترکیب هم جایز شو اصلا دماغ که کیه نه اصلا پوشه اصلا بطه پورا پوشه مصنف رحمه الله جواب کو وزارب کا وشبه فی من قالا چې زارب کا او د زارب کا په شانتا نور ترکیبونه په قول د هغه چا کې چې هغه ویل چې دا مضاف دی دا ترکیب جایز دی د وجه د حمل نه په زارب کا باندې چې دا زارب کا ترکیب دا په زارب کا باندې حمل دی زکه چې قاعده دا ده سبق ته اوس نکو جوش زکه چې قاعده دا ده کله چې نحات اتصال د اسم فاعل او د اسم مفعول چې کله دا مجرد وي د لام نه د دې اتصال په خپلو مفعولاتو پسې کوي او حال دا دی چې د دې مفعولات زمایر وي نو نحات په دغه وخت کې التزام د اضافت کوي نحات څه کوي دا نحات التزام د اضافت کړی دی او نحات دې ته نه دي کتلي چې دلته فایده د اضافت حاصله شوې ده او که حاصله شوې نه ده دا قاعده لګه بیا واورئ ښه قاعده دا ده چې دا ولې حمل کړی په زاربو کې باندې ځکه چې قاعده دا ده کله چې نحات اسم فاعل او اسم مفعول چې کله دا مجرد وي د لام نه او د دې اتصال اراده کې په مفعولاتو پسې خپلو مفعولاتو پسې او حال دا وي چې مفعولات زمایر وي نو د التزام د اضافت کوي دی څه کوي دا هغه به خامخا هلته اضافت کوي او نحات دې ته به نه ګوري چې تحقق د تخفیف راغلی دی او که نه دی راغلی فایده د اضافت حاصله شوې ده او که نه ده حاصله شوې نو چې هر کله الضارب خاجي نو چې هر کله ضارب که ترکیب جایز و ضارب که ترکیب جایز و نو الضارب که هم حمل که په چا باندې په ضارب که باندې حمل که مناسبت داده ولې په حمل کلی دی علاقه داره چې دواړه د یو باب نه دي په دواړو کې مضاف صفت دی وګورئ دواړو کې مضاف صفت دی په دواړو کې مضاف صفت دی او مضاف الیه ضمیر دی دواړو کې مضاف صفت دی او مضاف الیه ضمیر دی او په دواړو کې تنوین ساقط شوی دی په الف لام باندې نه په اضافت باندې نو زکه زاره از زاره بوکه پا زاره بوکه وانی حمل کرده ده سبقان پوش سوال واردی چه پا دی خبر بانی سدلیلی چه پا دیکی تنوین ساقید شوه ده دا وجه دا چانا علی پلامانا نه دا وجه دا اضافتنا جواب داده چه دلیل پا دی خبر بانی داده چه پا دی که تنوین ساقید شوه ده دا علف لام دا وجه نه نه دا وجه دا اضافت نه زکا که چرت پا دی که تنوین ساقید شوه وی دا وجه دا اضافت نه نو اول با تصور دا از زاربو که لازمی دو اول با تصور دا چه لازمی دو لکه سنگ چه اول تصور دا زاربون زیدن لازم ده او حال داده او حال داده چې د ازاره بوکا تصور لازم نه ده حال داره چې د ازاره افرین د ازاره بوکا تصور چې کم ده دا لازم نه ده نو معلومه شولا چې تنوین په اضافت سره نه ده ساقط شوی او د الف لام د وجه نه تنوین ساقط شوی ده نو سوال وارد دی دا ترکیب دی جایز ده چه داسی دیشی چه ای زاربون ایاکا زاربون ایاکا تنوین دی چه دی؟ تنوین دی پس سبب ده اضافه سر ساقید شده دی او بید دا زمیر منفصله چه ایاکا که ایاکا زمیر منفصله ده کنده دا زمیر منفصله دی پا متصل سر بدل شده دی او پا دی که نهایت تخطیب ده زکر نهایت تخطیب ده چه دل دا تخطیب متحقق شوه ده پا جانب دا مضاف که او پا جانب دا مضافون الیهی دوارو که سنگا پا جانب دا مضاف که تخطیب راغله ده پا حضب تا تنوین سرا او پا جانب دا مضافون الیهی که تخطیب راغله ده پا ابدال دا زمیر منپسلا پا متصلا سرا دا سوال به معاد کئی سوال داده چه جایز ده چه دا ترکیب ده زاربون ایا کشی نو دا تنوین دی په سبب د اضافه سره ساکت شی او به دی زمیر منپسلا پا زمیر متصله سره بدل شوی وی نو پا دی که تحبیب راغه هم پا جانب دا مضاف کرا گئے او هم پا جانب دا پا جانب دا مضاف کی تنوین حذف شو زاربون کے او پا جانب دا مضافون الیہی کی ضمیر منپسلا پا متصلہ سر بدل شو نو جواب دا دے کہ تخفیف پا اضافت لبزیہ کی پا دو قسم دے یو تخفیف دے پا جانب دا مضاف کی او بل تخفیف ده په جانب د مضاف الیه کی تخفیف په جانب د مضاف کی په حذف د تنوین سره ده او تخفیف په جانب د مضاف الیه کی هغه پسش سره ازي هغه په حذف د ضمیر سره او په استتار سره په صفت کی چې په صفت کی د مستتر وی او په مضاف الیه کی د ضمیر شیشه ده حذف شي او اے مولیانو ابدال د ضمیر منفصلا په متصله سا دا د دواړو قسمونو کې د یو نه هم نه ده ولا یضاف موصوف الی صفت ولا صفت الی موصوف په دې عبارت سره مصنف رحمه الله اشاره کوي او قاعده ته قاعده دا ده چې ولا یضاف موصوف الی صفت ای طالبانو د موصوف اضافت به صفت ته نشي کېدلی دغه شان ولا صفت الی موصوفها او د صفت اضافت به موصوف ته نشي کېدلی دا ډېره بهترینه قاعده ده د موصوف اضافت صفت ته نشي کېدلی او د صفت اضافت موصوف ته نشي کېدلی ولی زکه چې هر یو د ترکیبینو نه زکه هر یو د ترکیب توصیفی او د ترکیب اضافی نه دا غیر پاره یو معنا ده چې نسوی کېږي اقامت د هدهما په مقام دا خر باندې ای موصوف نشی اضافت کېدل صفت ته او نه د صفت اضافت موصوف ته کېدل شي زکه چې د هر یو د ترکیب توصیفی او د ترکیب اضافی د پاره یو معنا ده چې نه د سی اقامت د هدهما په مقام د خر باندې ترکیب توصیفی په زید اضافی باندې شي قائمېدل او اضافی په زید توصیفی باندې زکه بنا د ترکیب اضافی په مغایرت ده په مابین د مضاف مضاف الیه کې به مغایرت وي او بنا د ترکیب توصیفی هغه په اتحاد ده په مابین د صفت او د موصوف کې پوهیږه نه پوهیږه او بله وجه دا ده طالبانو چې په مضاف کې چونکې صفت خطابی وي صفت تابعی او په مضاف کې چې کوم ده طبیعت نشته ده مضاف خو تابعی نه وي او بل اخري وجه دا زده کوي موصوف اخص یا مساوي وي موصوف اخص یا مساوي وي او مضاف چې کوم ده هغه اخص او مساوي نشي کېدلی وای نفرمای ولا یضاف موصوف الى صفت ده موصوف اضافت نشی کېدل صفت ته ولا صفت الى موصوفها او اضافت د صفت نشی کېدل موصوف ته ومثل مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الاولى وبقلة الحمقاء متأول ومثل دا مبتدا ده متأولون دای خبر ده ورلانی وته ناکت لیکلم دی چې مثلو مبتدا ده او متأولون خبر په دې عبارت سره مصنف رحمه الله جواب دی او سوال مقدر کوي سوال دا دی چې تاسو مخ ویلې ولا يضاف موصوف الى صفه تي موصوف اضافه صفت نشکدل دا قاعده د منقوز ده په قول د عرب باندې چې عرب وای مسجد الجامع جانب الغربي عرب وای صلاه الاولى عرب وای بقله الحمقاء مسجد موصوف ده الجامعی صفت ده دلته د موصوف اضافت چاته شوه ده صفت شوه ده جانب موصوف ده و غربی صفت ده صلات موصوف ده اولای صفت ده بقله موصوف ده و حمقای صفت ده نه په دې تراکیبو کې خو اضافت د موصوف راغله ده صفت ته او تا خو مخکې ویل چې ولا یضاف موصوف الی صفتین مصنف جواب کو چه مسجد الجامع جانب الغربي صلاة الاولى بقلة الحمقاء دا متأول فده که تاویل شوه ده او تاویل داسه ده مسجد الجامع ده که تاویل داسه ده چه مسجد الوقت الجامع مسجد الوقت الجامع لفظ ده وقت سشه ده مقدر ده جانب الغربي کې تاویل د سده جانب المکان الغربي دلته لبس د مکان مقدر ده صلات الاولى کې تاویل د سده صلات الساعه الاولى لبس د ساعت مقدر ده بقلة الحمقاء کې تاویل د سده بقلة الحبة الحمقاء لبس د هبه سره مقدر ده وشي ومثل جرد قطيفة وأخلاق ثياب متأولنا دلتا مثل مبتدا دا متأولون خبر خبر او غرض مصنف دا پدا سوال دفه ده سوال مقدر ده سوال ده ده چه تا مخ کی ویلی چه لا یزاب صفتون الى منصوبها ورده باغ دویم شخمانی تراز ده چه ده صفت اضافت نشی که ده لچا تا موصوب تا ندا قول او دا قاعده ستا منقوز ده پا دی قول بانه چه جرد و قطیفتین اخلاق و سیابین دل ده جرد و صفت ده او قطیفتینی موصوب ده ویگه؟ دل ده اخلاق و صفت ده و سیابین سشه ده؟ موصوب ده ندل ده خو اضافت ده صفت را غلط ده موصوب تا شارح جواب کو ماتین رحمه الله جواب کو چو مثل جرد و قطیفت و اخلاق و سیاب متعول جرد و قطیفت کی او اخلاق و سیاب کی تاویل شوید زکا حرکل چنوحات و قطیفت دا حذف کو چکره نوحات و دا جرد و قطیفت نا قطیفت شک دا حذف کو ندل تا صفت پا غیر دا موصوب نپات شو که پات نشو جردو صفت پات شو کنه او اے طالبانو پا کلام دا عربو که استعمال صفت پا غیر دا موصوب نا جائز نده صفت پا غیر دا موصوب نا نرازی ننوحاتو دل تا دا جردو دای دا صفتیت نویسته چشنی که دا؟ صفتیت نویست او دا دا استعمال که پشان دا استعمال دا عام و اجناسو بنده نو دل دا دا اضافت بیانیه ده نو اضافت بیانیه یعنی دا اضافت پا معنا دا من سرده وشو بنه گانه نو ماتین او دا قصه حال دا اخلاق و سیابی نمده کم حال چه دا جرد و قطیفتین ده نو دغه حال چم ده اخلاق سیابیم ده نو ماتین فرمای جرد و قطیفتین او اخلاق سیابین ده که تاویل شوه ده ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیه فی العموم والخصوص ماتین فده عبارت سره یو بل قاعده ذکر کئی نو فرمای چه ولا یضاف اسم مماثل نام اضافت بن شکی دل د یو اسم ان د مضاف نه ګرځي د س اسم تا د س اسم مماثل للمضاف الیه چې دا مماثل له د مضاف الیه سره په عموم او په خصوص کې ماته وګوره د دې قاعده مقصد دا دی چې د س اسم چې هغه مماثل له د مضاف الیه سره نو دا دغه اسم اضافت با نشی که دلی خبره مانی پویی گا نپویی گی برابر خبره دا که دا دوار اسمین متساویین وی سوی دا؟ متساویین لکه انسان او ناطق رو اخلی انسان او ناطق چه کم ده انسان چه پا کمشی من صادقی گی پا غی من ناطقم صادقی گی پویی گا نا ناطق چه پا کمشی من صادقی گی پا غی من انسانم صادقی گی ندل د اضافت د انسان ناطق کنش کوله ها ولی وجه وکه وکنه سبا خوز ختم که ابرا ندیده و مزاره در کشیده آوره نو برابر خبر دا که دا دوار اسمینا دا برابر وی متساوین لکه انسان و ناطق او برابر خبر دا که دوار مترادفین وی لکه لیس او اسد یوشه؟ لیس او اسد او حفصین او منعین شو وز اضافت ده لیس تا اسد پنشی کوله لیس او اسد یوشه ده حبس او منع یوشه ده ندل ده لیس اضافت اسد تا نکیگی او ده حبس اضافت منع تا نکیگی او پا مخ کی صورت کی اضافت ده انسان ناطق تا نکیگی او ده ناطق اضافت تا انسان تا نکیگی ولی نکیگی ما تینو الی عدم الفائده تی بده که سفایده نشته دینو بده که سفایده نشته دینو لیس و اصد یو شده خیل لیه کنه دی او ده اضافت نه مقصود فایده ده کنه ده چاگه تخفیب ده و یا تخصیص ده و تعریب ده او بده که دغه فائده نشته دین ځکه اضافته د احد المتماثلين اخرته نکیږي د احد المتصادين اخرته نکی وی کلیسین و اسدین لکلیس او اسد شو دا مثال د هغه مترادفین چې هغه اعیان وي حبسین و من عند مثال د هغه مترادفین دی چې هغه د معانی و نوی ال چې نوی ده معانی و نوی لعدم الفائده اضافت ځکه نش کېدلی چې فائده پکې نشته دی بخلاف کل الدراهم و عین الشیء دا دفه د اعتراض ده او منشه د اعتراض دا مخکینی قول لی مخکینی قایده را چه ولا یضاف اسم مماثل للمضاف الیه فی العموم والخصوص منشه د اعتراض عامره دق قایده ده تا خویه لی چه دا احد المتماثلین اخر دا اضافت نکی احد المتصابین ویوی که احد المتماثلین ویوی اخر دا اضافت نکی ندا قاعده د منقوش ولا فكل الدراهم باندې دلته اضافه د یو د متساوین اخرته شوه ده او دا قاعده د منقوز ده په عین الشی سره دلته اضافه د یو متساوی شوه ده چاته اخرته شوه ده ماتین جواب کو او په خلاف د کل الدراهم نه او په خلاف د عین الشی نه فإنه يختص به زکه چې دلته د مضاف په دوه مثالونو کې دا خاص کېدل شي به په سبب د مضاف الیه سره حاصل له جواب داده چې دلته اضافه د عام راغله د خاص ته اضافه د عام راغله خاص ته ایمولیانو کله چې کله اضافه دراهم ته نو شوه نو دا کل عام دراهم ته شاملو دنانیرو تم شاملو او نور چیزونو تم شاملو او کنو قبل الاضافت با دیگه عمومو کنو خوچه کل اضافت باشنو خصوص بکرانه غی دقا رنگ لپس ده عین را واخلی عینو شی دقا لپس ده عین چه کمو ده اضافت نمخ که ده احتمال ده موجودیم لره او احتمال ده معدومیم لره احتمال ده موجودیم لره او طالبانو پس د اضافت نه د خاصو په موجود پسې نه پېګمن خاصو په چا پورې موجود پورې نو دا د قبلي د اضافت د احد المتماثلين اخرته نشو نو دلته اضافت د احد المتساوين د احد المتماثلين اخرته نه درغله بلکې دلته اضافت د عام راغله ده خاص وقولهم سعيد كرز ونهوه متأولنا دا قولهم مفتدا كي متأولوني خبر كي دام دفا دا اعتراض دا اعتراض داري تا خدا خبر وخللا چه يو متساوي اضافت اخرتا نشكي دلي دا احد المتماثلين اضافت دي اخرتا نشه کېدلی نه دا قاعده د منقوضه شوله په سعید کرزین باندې د سعید اضافت چا ته شوی دی کرزین ته شوی دی او دلته اضافت د احد المتساوین اخر ته راغلی دی که نه ما دینې جواب وکړ چې دا قول د عربو چې سعید کرزین دی او یا د دې په مثل باندې نور قولونه نور ترکیبونه راواخلی متأولونو چې په دې کې تعویل شوی دی شوی دی تاویل داده طالبانو چې مراد د مضاف نه مسمى او مدلول له مضاف دلته کوم یو ده سعید مراد د مضاف نه مدلول ده مسمى ده او د مضاف الیه نه مراد اسم او لفظ ده کرزین نه مراد څه شو اسم او لفظ شو نو دا د څه شو چې سعید کرزین معنی چې ته وکین دې معنی به ته چې وکې سعید کرزین نو دې معنی د څه شولا جاءنی مدلول هذا اللفظ ومسماه امره ته وی غنه جاءنی سعید کرزین نو دې معنی دا څه شولا چې جاءنی مدلول هذا اللفظ ومسماه او عكس مش قوله چه مقدسيو كرد و سعيد عكس وكا سوال واردی کنا چه عكس دیوشی عكس نشی که دلیم زکا اسناد مجیعت لپس تا ممتنع ده ایلا که لپس رات لیشی نه اسناد مجیعت لپس تا ممتنع ده او بلا خبر داره چه اضافت دا لقبم اسم تا نکی اضافت دا لقب اسم تا نکی نه دا ده وجه نمان عاکس نشکه ولی خوشو پا دی مانه نماتین فرمای و قولهم دا قول لده چه سعید و کرزین ده و نهود پا مثل بانده نور ترکیبونا متأولون پا ده که تاویل شوه ده او اغا تاویل تاسو واوری ده بس ده کنه.